palaging nag-aalala kung nasan ka. Di mapakali kung may kasama kang iba. Napakalamig mo, napakamanhid mo. Ngayon lilisan na sa'yo. Di ko kailangan ang katulad mo. Makinig ka sa'kin kahit ngayon lang. Di ako magsisi, sinaiwan ka. Kasi ilang beses na akong nagmukhang tanga. Sa pakasuyo sa'yo, nawawalan na ako ng gana. At sa'king pag-ali, sana iyong matiis ang kalungkutan na aking ibabalik sa'yo. Kang mag-alala, ito'y mabilis at lilipas ding. Pero di ka na makakahanap ng katulad ko. Kung alam ko lang nung una pa, di na sana kita ni ligawan pa. Gusto kong ibalik ang oras at bawiin ang mga halik. Huwag ka nang umasang hahabulin pa kita. Dahil hindi na ako babalik. Kahit gaano ka pa kasabik sa'kin. Tahimik, natapakapayapan ng utak ko. Wala pang iniisip. Pero mula nung mga paa ko ay nilapit sa'yo, tila ang puso't liig ko'y pinipilipit. Nung hinawakan ko mga kamay mo ay naglaho ang lumbay. Napakasaya, mas nagkaroon pa ng pag-asa na mabuhay. Kaso lang nung nawala ka ay parang panahon ko ay naaksaya. Naaalala ko pa noon, ayaw kitang pakawalan. Ngunit ngayon ay di ka na rin kawalan. Di na. Lahat ay ginawa ko na para sa'yo. Ngunit kung bakit ganito, ikaw ang may gagagawan. Wag na wag mo ko sisisihin. Yung kababawan mo ay nagawa ko ng sisirin. Nalunod, halos di na ako makahinga. Kaya sumuko, nung araw na ako'y iyong pilitin. Makipaghiwalay, di ka natakot na mawalan. Habang ako ay halos mabaliw na. Alam mo, masyado na sa Kim ka. Gusto mo kasi ikaw lang ang mahalaga. Di mo ko sinusuyo kahit nagalit na ako. Kahit nakasalanan mo, ako yung argabyado. Masyado ka ng gago, maghanap ka na ng bago. Kasi wala nang babalik sa'yo, tapos na ako. Kung alam ko lang nung una pa, di na sana kita ni ligaw. Dahil hindi na ako babalik. Kahit gaano ka pa kasabik sa'kin. Di na, di na, hindi na. Hindi na ako babalik. Alam mo na hindi ito madali. Bakit kailangan pong ipilit ang mali? Alam ko na hindi ito ang gusto mong mangyari. Pero bakit pa kailangan mo pa na magkunwari? Pwede mo na masabihin sa akin ang harapan kung ano ang tinatago. Please, gusto kong malaman ang daon na tanggapin. Kahit ako'y nahihirapan, kahit na anong ipilit, di pa rin maiiwasan ipikit aking mata. Alam ko masaya sa iba. Ramdam ko na sa'yo may iba na mahalaga. Isang patunay lang yan na kahit ano man na mangyari eh, hindi ka talaga makukontento sa isa. Alam mo ba, binitawan ko lahat ng mga meron ako nun. Para lang maibigay ang pag-ibig na walang kapatay. Kaso wala ka na ngayon, yeah. Kung alam ko lang nung una pa, di na sana kita niligawan pa. Gusto kong ibalik ang oras at bawiin ang mga halik. Huwag ka nang umasang habulin pa kita. Dahil hindi na ako babalik. Kahit gaano kasabik sa'kin. Di na, di na, hindi na. Hindi na ako babalik. Di ko na matago ang bigat sa isang iglap. Kila ay nagbago ang lahat. Unti-unting nawawala na parang di mo na ako makarap. Anong ginagawa mo magdamag? Tiwalan ka na ng oras na dating labis mong nabibigay. Parang wala nang darating na bukas. Pasating dalawa nung ako ay mapalapit sa'yo. Patuloy mo na nga kong tinangay. Hanggang sa dumating na di na ako pinapatulog. Parehas na tayo nahihirapan na mahulog. Paulit-ulit yung tinatawagan. Naging busy ka masyado. Di mo na ako inantay para iyong makasalubong. Papano mo ko papaliwanagan? Kung mga dahilan mo'y sa iba ko malalaman. Masyado mo na nga akong pinaikot-ikot sa iyong kamay. Ngayon ay nagawa mo pa ako maiputan. Wala kong panahon sa tulad mo sarili mo lamang kaligayahan. Ang pinagtutukunan matapos mo kong mapakinabangan. Iwan ang biglaan, ayos lang sa akin. Di ko naman na yung kasalanan. Kaso lang, hinayaan mo ang tao na kanda kang makali. Pero di ka kawalan dahil nakakawalan. Gana ka na rin namang intindihin sa'yo. Sa totoo lang, di ko na talaga maintindihan sa iyong pagbabago, ba't daw nagkakaganyan? Sarili mong di palaban, bakit ba? Ginawa ko naman ang lahat, pero tanging lakalat. Relasyon natin di tumagal, ako'y nahihirapan. Ginawa kong isuko ko na lang, ako'y sumuko. Kala mo ay magsisisi ako, di ko na kailangan pang magmahal, pwes lumayas ka sa tabi ko. Kaya di ko na kailangan pa ng isang katulad mo. Kung alam ko lang ang una, pati na sana kita ni ligawan pa eh. Gusto kong ibalik ang oras at bawiin ang mga halik. Huwag ka nang umasangha, habulin pa kita dahil hindi na ako babalik. Kahit gaano ka pa kasabik sakin, di na, hindi na ako babalik. Ilang araw ka nang hindi tumatalaw. Alam mo bang hinahanap kita araw-araw? Gabi-gabi ako'y hindi mapagaling. Inaalala ko ang mga bawat sandali. Ano ang dahilan? Bakit ka nagkaganyan? Ang sabi sa'kin may nakakita sa'yo sa daan. May kasama kang iba kayo ay masaya. Ako'y nagtataka at ako'y nabigla. Bakit kailangan mo pang papain kung tayo ay magtatapos na rin? Bakit kailangan mo pang magtago kung tayo ay andito na sa dulo? Di naman kita pipigilan, hindi na rin kita kailangan. Kasalanan mo ito, kung bakit nagkaganito. Lahat ay ginawa para makasama ka. Ano bang nangyari sa'yo? Hanggat nadyadyan ka pa, palibasa, mahal pa kita. Bakit di mo maranasan kung gano'n talaga kasakit ng puso kong ito? Makinig ka na sa'kin, hanap ko'y bakit. Aminin mo sa'kin kung anong naplano mo para masira yung relasyon natin. Bakit ba ako? Bakit di na lang sa'yo? Sawa na talaga ako sa mga sinasabi mo. Ano bang nangyari sa ating dalawa? Kahapon ay kasama lang kita. Bakit ngayon ay meron ka na gadiba? Ang sakit na talaga, puta, lumayo ka na. Bakit kailangan mo pang babain? Tayo ay magtatapos na rin. Bakit kailangan mo pang magtago kung tayo ay andito na sa dulo? Di naman kita pipigilan, hindi na rin kita kailangan. Ayoko na muling ulitin ka pa na mahalin. Alam ko naman na hindi mo na din kailangan pa ang mangyakap ko sa'yo't lambing. Palaging binabaliwala mo na lang. Kala mo ba ay nakakatuwa? Umabot na sa punto na ako ay sagarin. Bumitaw ng tuloy ang manawa. Hindi ka siguro natuto, kaya ako ay inabuso. Sagad na sa labis na pagmamahal ko sa'yo'y napunta na sa dulo. Bakit kailangan mo pang papain kung tayo ay magtatapos na rin? Bakit kailangan mo pang magtago kung tayo ay andito na sa dulo? Di naman kita pipigilin, hindi na rin kita kailangan. Bakit kailangan mo pang magtago kung tayo ay andito? Oh baby, alam mo ba, pinagmistan ko mga mata mo. Simula noon, kung di mo alam, magdamag na ako sa kama, di na katulog. Ano mo mangyari sa ating dalawa, di maiiwasan na sumuko sa'yong ginanda. Napakaganda mo, pinaulit-ulit ko sa'yo. Oh baby, sabayin mo na to, sabayin, sabayin mo na to. Di ko inakala yung pagiging tayo ay naging totoo. Basta sa kaman magpunta, hindi dito lang ako, para lang sa'yo. Ano ba kaya, paano ba kaya, pag nawala ka na, sobrang lungkot talaga. Inaamin ko sa sarili ko, ang pagiging rapper ko ay dahil lang sa'yo. Makalimutan ang salitang sana, ipaparanas hanggang umaga. Gusto kitang matikman sa kaya, baby. Give me tonight, wow, baby. Give me tonight, yeah. Alam mo naman na sa atin ang gabi, susulitin mga sandaling tayo magkatabi. Mga haplos na kamay na tila di mapakali. Sabi biglang yumaap ka at humalik na matindi. Saan tayo dalhin ng mga bagay na gusto ko, na gusto mo rin gawin. Mga oras na ito ay di napapalampasin. Sige, bigay mo ng lahat, huwag na natin patagalin. Girl, you know we beat it up tonight. Give you all the finest things, have it however you like. We go riding down the sheets like we do Bonnie and Clyde. I'ma pull up on that ass, don't you dare tryna hide it. The way you look in the body is so fine. Gotta tell you that I'm letting you know that you are mine. You don't even have to worry, baby, you know the truth. All I wanna see the body like aking kasumama. Kalimutan ang salitang sana, ipaparanas hanggang umaga. Gusto kitang matikman sa kaya, baby. Give me tonight, give me tonight, wow, baby. Give me tonight, give me tonight, yeah. Di ko mapigilang tumingin, kahit pataguin, nahuhuli mo pa rin. Ramdam mo na siguro kahit di mo alamin. Makakasama ba kita, yeah, kung wala ang gagawin. Pwede ba akong makadalaw, huwag mo lang sana sabihin pa na ayaw. Mabuti man tayo na madaling araw, baby, we can do now anything you want, kahit napatayin ang ilaw. Dito lang tayong dalawa, wala tayong pake, anumang sabihin ng iba. Sa'yo lang nadama, di ko ikakailan. Talagang nahulog na ako, oo, makalang na kita, yeah. Tangin sa'yo lang, hindi papayag na may iba pang makialam. Ngayong gabi ang gusto ko ay ibigay mo lang. Ang tinatago mo lang, kasi tayo lang makakakalang. Sa'king kasumama, kalimutan ang salitang sana. Ipaparanas hanggang umaga. Gusto kitang matikman sa kaya, baby. Give me tonight, give me tonight, wow, baby. Give me tonight, give me tonight, yeah. Sa'yo ako'y kontento, kahit madami diyang babae, wala akong pake. Kasi ikaw lang gusto ko, makasamali ka. Samahan mo ko, kalimutan ang lungkot, at tayo'y magsaya. Hayaan na natin ang sinasabi ng iba. Ito ka lang sa taas. Ipaparanas hanggang umaga. Gusto kitang matikman sa kaya, baby. Give me tonight, give me tonight, wow, baby. Give me tonight, give me tonight, yeah. Sa aking kasumama, kalimutan ang salitang sana. Ipaparanas hanggang umaga. Gusto kitang matikman sa kaya, baby. Give me tonight, give me tonight, wow. Give me tonight, yeah. AP bless this beat. Diba sabi mo noon, walang bibitaw sa ating dalawa. Pinangako mo ba yon? Ako lang talaga't walang iba, walang iba. Sumagot ka naman, gusto ko lang naman maintindihan kung ano talagang naisipan. Please lang, gumawa ka ng paraan para ko'y makita, para ko'y matikman. Alam mo ba, miss na kita. Baby, halika na. Sobrang lungkot na talaga pag wala ka dito sa tabi ko, lalo na pag napaisip pa sa'yo. Wala nang magawa kundi tumulog na lang para ikaw ang mapanaginipan ko. Ikaw ang nasa puso, disipan ko. At panalangin na habang buhay na to. Kung ikaw lumapit, ako'y biglang napakapit. Natataka kung bakit muli kang sumasabit sa buhay ko. Di ba tapos na tayo? Ano ang dahilan? Bakit ka pa naririto? Bakit nga ba hinayaan natin to na mawala? Ano nga ba ang mga rason na sa atin nagdala na tapusin na maaga ang ating nasimulan? Hindi na natin maibabalik mga panahon na dating tayo ay sabik. Dahilan kung bakit ilan nawala na nang ganang magbigay na pagpapahalaga at tumibig pa ulit, yeah. Sabihin mo sa akin ano ang problema kung ba't narito. Hindi yung babalik ka lamang kung kailan mo lamang gusto. Handa naman ako magsilbing balikat kapag malungkot. Pero asahan mo na din ako babalik at yan ang totoo. Kung ikaw lumapit, ako'y biglang napakapit. Natataka kung bakit muli kang sumasabit sa buhay ko. Di ba tapos na tayo? Ano ang dahilan? Bakit ka pa naririto? Pero hanggang ngayon ay sariwa pa rin ang mga alaala na iyong iniwan. Di basta matalikura madalas balik tanawin, ganun ka pa rin. Walang pinagkaiba sa dati nung ikaw ay makilala. Mga oras na kasama kita ay maligaya, ako'y nagsunod-sunuran. Ngunit ang iyong balak lang pala nung umpisa pa lamang ako ay yutuin. Kung naman si tanga na umaasang kaya mo rin akong mahalin, ang galing mo rin. Dahil alam mo na di kita matitiis, kaya di ko naninais na muling mapalapit. Kaya kung pwede ba ay lumayo ka sandali, isipin ko muna ang puso ba ay susundin. Sapagkat ako'y dalana, pagod nakakaluwa sa bangungot mong dala ay matagal nang nagising. Ngayon nagbabalik, ikaw ba ay nananabik sa akin o sadyang wala ka lang matapuhan? Ano ang katotohanan ng ating kamustahan? Nandiyan na pag may kailangan tapos ako'y tatalikuran. Di palagi masyadong malamig itong pag-ibig natin na minadong nasaid. Kahit papilitin nating tumawid, alam ko na wala rin ang mamakikinig. Kapag kasumasagi ay nakakasabik, uli na maranasan, ulit na makilig. Kaso mukhang malabo na yatang bumalik kung ating napumuka na isarado ang bibig. Bintana'y binuksan at itinungaw ang mata. Nakita kita na ikaw din ay nag-iisa. Ako ay bumaba na para makausap kita kahit na pa nilumuwag ang paghinga. Hindi talaga natin gusto magkaganito. Alam ko naman na ayaw mo na rin ng gulo. Kaso sa totoo lang kasi ay aminado ako na hindi na din kita kaya na masalo. Hello love, I miss you. Gusto ay pangyakapin. Ay ka. Hello love. ikay lumapit, ako'y biglang napakapit. Nagtataka kung bakit muli kang sumasabit sa buhay ko. Di pa tapos na tayo. Ano ang dahilan? Bakit ka pa naririto? Gusto kong makita pagpikit na aking mata sa panaginip ko. Ay merong tayong dalawa, ayoko naman maging pantasya lang. Kung pwede naman natin ito pa rin na magkasama, talaga tayo lang sa paraiso nakatadanang mapaibig sa iyo. Ano bang hahanapin ko? Wala na ha. Matamusin ka lang ng tala sa taas. Ako'y nadadala, pwede ka bang mailabas? Punta tayo sa lugar kung saan malayo magwakas ang kwento nating dalawa, wag na nating ipagpabukas. Ayoko muling umalis na mag-isa. Gusto ko sa'king pagbalik, ikasama na kita. Alam mo bang takot na akong magmahal pa ng iba? Pero sa wala nang makilala kay nalimutan ko na. Di na ko magtatalo ang isip kong gusto kita. Kitang kita ko rin ang saya sa iyong mga mata. Sa tuwing kasama mo ko, sa tuwing kasama kita. Sinasadya lakas na kasi ng epekto ng kagandahan mo. Di ko talaga inakala na magkakaganito ang tanging sarili ko. Sana'y pagbigyan mo na ko. Di ko talaga matiis ang pagmamahal ko. San man tayo matagpo, ako ay nandito. Huwag kang mag-alala, basta kasama ka hanggang dulo. Pagay tayo, pagay tayo, pagay tayong dalawa. Hawakan mo kasaysayan, agad na nawawala ang magapagod ko. Palaging hinahanap ang tamis ng iyong ites, sa tuwing ako ay binabalot na ng takot ko. Ikaw ang dahilan kung bakit napatuloy na ginagawa ang mga bagay kahit na magkamali. Ay sa'yo lamang to maniniwala kahit na madami dyan akong ano-ano ang pinagsasabi. Susulitin mga oras na ikaw ang kausap. Kung makasama ka ay para ba na sa ulap. Hindi na nanaisip pa muli makahanap na iba kasi ikaw ang sumagot sa pangarap. Di na makapagantay sa iyong pagdating. Basta tatandaan mo lang kahit saan makarating. Meron nagsisilbing panata ang ikaw lang at ako. Pangako na kahit ano mangyari hindi lalayo. Di na ko magtatalo ang isip kung gusto kita. Kitang kita ko rin ang saya sa iyong mga mata. Sa tuwing kasama mo ko, sa tuwing kasama kita, aminin mo na tayong dalawa ay bagay talaga. Bagay tayo, bagay bagay tayo, bagay tayo, bagay tayong dalawa. Hawakan mo ang aking kamay at dilipad na lang sabay. Bilis tibok ng puso at bakit ikaw ang laging nasa isip ko. Pag mulat ng mga mata ikaw ang hanap ko. Sa gabi ikaw ang nasa panaginip ko. Alam kong paulit-ulit na lahat ng sinasabi ko. Kasi di ko nga paliwanag ang aking nadarama. Sana nga ay makasama na kita upang makita mo kung paano ako magpahalaga. At mapakita na ikaw ako at walang iba ay bagay talaga. Kahit na ano mangyari, basta tayong dalawa ang magkasama, yun lang ang mahalaga. Di na ko magtatalo ang isip kung gusto kita. Kitang kita ko rin ang saya sa iyong mga mata. Sa tuwing kasama mo ko, sa tuwing kasama kita, aminin mo na tayong dalawa ay bagay talaga. Sinerhiya nating dalawa. Alam kong di mo kaya na malimot. Madilim ang kwarto parang disco. Naaaninig lang ngayong anino. Kamay ko'y nilibot ang iyong katawan. Na para bang ika'y nagpapahilot. Kasama sa kama, dati kong pinapantasya. Yeah, makati na lote. Sinaman talang pumarada. Meron ba nagmamayari nang iyong damdamin kung ganun di bali. Ako'y aamin ha, ikaw lang ang pipili kisa sa kanila. Dito ka ng dalian. Handa ko manatili. Ibigay buong sarili sa iyo. Dito pa ng dalian na. Hayaan ka pumili. Isipin na maigi kasi gusto kita na mapasakin. Kahit na muli katabi ka ng matagal. At di lang ngayong gabi. Hiling ko sana'y matupad. Ako'y di na mapagali. Gawin natin lagi na kung nating sandali. Gusto kita na mapasakin. Kahit na mali katabi ka ng matagal. At di lang ngayong gabi. Hiling ko sana'y matupad, ako'y di na mapagali. Gawin natin lagi na kung nating sandali. Di ko inasahan na sa'yo rin pala ako mauhulog. Turo ko na puso, iyong pinulot kahit mabubog. Sabihin mo ng iba, ako'y ahas lang. Pakialam sa'yo lang pupulupo. Baha ng pag-ibig, lagpas na sa ulo. Di na makatukot, tayo'y nalulunod na. Silidin mausok ka, aking medisina sa'yo nakaturok. Lalawayan ang bawat parte mo habang katabi. At baka mausok pa, alam ko namang kasalanan. Na ipanalangin, ikay mapasakin. Di totoo na mas madali ka na mahuli kapag nakatali. Subalit, dito ka nandalian lang. Wala akong manatili, ibigay buong sarili sa iyo. Dito pa nang dalian na. Hayaan ka pumili, isipin na maigi. Kasi gusto kita na mapasakin. Kahit na malik at tabi ka ng matagal. At di lang ngayong gabi. Hiling ko sana'y matupad, ako'y di na mapagali. Gawin natin lagi na kung nating sandali. Gusto kita na mapasakin. Kahit na mali at tabi ka ng matagal. At di lang ngayong gabi. Hiling ko sana'y matupad, ako'y di na mapagali. Gawin natin lagi na kung nating sandali. Ilang oras bago dumating ang umaga. Ikaw ang kasama, sana hindi na maulit ang pakiramdam na sa'kin, feeling wala ka. Isang kinayato, huwag mo na nga may pikit. Ang mga mata mo na nakatingin sa akin ang mas malagkit. Sana tapunan ng kape, hindi nagmamadali. Walang ibang pupuntahan, isa lang, hindi nagmamadali. Pero nagunahan na, ayoko na sana matulog na lang. Gusto ko ay ilambing at yakap. Sabihin na natin naguguluhin ang inayos natin na sabihin ng kama. Yung dalawa'y mga ngarap, sabihin natin gagawin. Ang balak, wala mang alak, gagawin natin mali. Kahit nawala tayong tama, ikaw mabinagpasapasahan. Sa'kin pa rin dumating ang bayad. Ang iyong gusto ay aking sasakyan. Walang ibang gagawin kundi pumayag. Punong-puno ang karyada, kaya hindi mapapara. Kumakatok na ang mga kapitbahay, pero tuloy pa rin ang arangkada. Dahil bawat piso'y aking sinusulit. Isang paspasan lang at bakit di na makaulit, makaulit. Ang sayang, ang panahon na kasama kita. Huwag ka na umalis na ng oras na. Dito ka na lang sa aking tabi. Hanggang sumikat na ang araw at ngayon ko lang sayang. Ang panahon na kasama kita. Huwag ka na umalis na ng oras na. Dito ka na lang sa aking tabi. Hanggang sumikat na ang araw. Droga, lagi kong naririnig kantot Edis Toma sa loob ng aking silid. Di ko na pinapansin ang sinasambit ng kanilang bibig. Natalikuran na ang liwanag at nagpasakop sa dilim. Natataranta, wala nang ibang paraan ang naiisip kundi ang magpasabi sa agos. Kung dati ang tanong ay kailan magiginhawa ang aking buhay, ngayon ang tanong ay kailan ang abato matatapos. Sapagkat nakakapagod, pero patuloy pa rin. Subalit, hanggang kailan ko sasagarin ang aking sarili, aking sarili. Parang nakakainip, madama ang langit sa aking pagkapikit. Kahit ano ang gawin, lungkot sa mukha alisin. Mapagaan ang pasanang saglit sa aking pagdilat, impyerno pa rin kalakip. Nakakainis. Hanggang kailan ako mag-aantay na sumayaban na muli sa buhay kong puno ng pag-ihirap, nangihina na. Upuan ay gustong sipain, gustong sumabit nang di napagkabit.

dadaling kita sa may labas. Mga pasakit sa mundo, nagpapagod ang puso. Alam ko uso ka kung bahala sa'yo. Pinagsisibak ng kahoy pero ba't nang lumahoy? Ikaw lamang ang siya na paso ng apoy kahit na palagi mong tanungin. Malalim ba yan? Sige talunin. Putik lulusungin, malayo man nila languyin. Bawal tumayo pero marami dapat taputing malaman ang katotohan na kailangan mong amuyin. Para mga ass, mga paa at kamay sa lupa, kailangan na kayo ko. Bawat segundo palagi nakikipaguno para na makabayad ka na luha. Pawis sa dugo, hindi ka makakampate. Langgam laban sa higante, mantika sa paapi, natulay ka sa alambre. Sa hirap ng buhay, tila wala ka na masabi. Para nung unang araw na makilala ko si Sarka. Tuloy pa rin ang laban ko, huli na ang lahat. Baka pwede po maagapan kung hindi ka makalakad. Kahit pa paano gumapang dahil ang takot ay may pagkakataon na tumapang. Pag malabo ang pangako, titano sa makalawang napako. Pag napaso at malayo, ayokong mag-inat, ayokong mabilad. Pag malabo ang pangako, titano sa makalawang napako. Pag napaso at malayo, ayokong mag-inat, ayokong mag-inat. Kakasawa na, kakasawa na, lagi kakasawa na, kakasawa na. Kakasawa na, kakasawa na, lagi kakasawa na, kakasawa na, lagi kakasawa na, kakasawa na, lagi kakasawa na, kakasawa na, lagi. Pag nalalamig, gamag-gamag na kasindi. buong gabi. Naghahanap kasi ng tama ang nagkamali. Ikaw na lang ang katabi ngayong gabi. O pwede tayong magpabaga habang malamig. Dumag-dumag na kasindi buong gabi. O ang sarap kasi ng tama kahit na mali. Dito tayo sa dilim, yung walang may kita. Buksan mo ng balihir, meron yan sorpresa. Huwag ka sa'kin maaneng, di ako bideya. Habang walang nakatingin, samantalahin natin ang gabi. Pagkat malayo na sa mundo, malayo na sa gulo. Malaya pagkat lagpas na tayo sa langit na sa ruro. Kitang kita ko na husto, talahiba ng tanim at mga bundok. Handang lamuyin ang nasa pagitan ng dalawang hitam at malunod ba. Basang-basa nang nasa isip mo. Gusto nang matikman ang tamis na nakalita ang mundo do. Huwag kang mag-alala ngayong gabi. Hindi ka na masasaktan. Pag tumaman di mo mararamdaman. Basta ako ang katabi ngayong gabi. Pwede tayong magbabaga pag nalalamig. O magdamag na kasindi buong gabi. Baka sakali magkatama ang nagkamali. Ikaw na lang ang katabi ngayong gabi. O pwede tayong magbabaga pag nalalamig. O magdamag na kasindi buong gabi. Naghahanap kasi ng tama ang nagkamali. Ikaw na lang ang katabi ngayong gabi. O pwede tayong magbabaga habang malamig. Umagdamag na kasindi buong gabi. O ang sarap kasi ng tama kahit na mali. Kailan mo ng drama, kaya ka sumama. Sabay natin salubungin ang bagong umaga, yeah. Magdamag kausap ka, kau ang aking luna sa mga kalungkutan. Ako'y para nasa ulap na nilamon ng drama, kaya ka sumama. Sabay natin salubungin ang bagong umaga, yeah. Magdamag kausap ka, kau ang aking luna sa mga kalungkutan. Ako parang nasa ulap na Pwede bang kalimutan natin ang bigo ko dati. Salubungin natin ang panibago na bukas. Sana masubukan natin na sabay ang ulat ang mata na mabigat na lukap at makinang makulat na luluha. Mahiwaga na maging hawa. Nakarating din sa tabi ng mga tala. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ikaw na lang ang katabi. Ikaw na lang ang katabi ngayong gabi. O pwede tayong magpabaga pag nalalamig. Magdamag na kasindi buong gabi. Naghahanap kasi ng tama ang nagkamali. Ikaw na lang ang katabi ngayong gabi. O pwede tayong magpabaga habang malamig. Yan ang araw bumalik. At habang hindi ko ka, gusto magpahinga.